คำว่าเหมือนกันเนี่ยมันมีตรงกันตรงด้วยธรรมพอคุณโตเนี่ยรู้แก่มันต่างกับเพื่อนดีกันไหมโดยจะกระทำมันเหมือนกันไม่ว่าถ้าใครอาจจะจะหนาวถ้าเป็นข้างหน้าอาจจะหนาวขึ้นหนามาลงเหมือนกันและคงมีความเกลียดมีสมาธิก็จะมีสติก็จะเหมือนกันตัวนี้เองคงไม่รู้นี่เรามาปฏิบัติ นี่ก็ว่าเป็นทางเหมือนเพื่อนแต่จริงมันเป็นทางยากสามารถที่จะบรรลุธรรมคงทำเรื่องคงเย็นมีการมีความเย็นนี่ไม่ใช่ว่าจะเย็นเอาตัวมาเป็นร่างกายก็มีลักษณะหนึ่งมีการมีเย็นแม้แต่นั่งยืนเดินลงคุยถ้าเรามีสมาธิเป็นบาปเรียกว่าสมาธิอัปปนาแน่แน่ในตัวเราแล้วก็เป็นบาปขึ้นถึงนามรูปจนเราไม่สามารถจะไปรู้ธรรมนี้ในใจแม้จะตามเท้าเขาสุดสามารถไปรู้แม้จะพาเองนั่งวิจารณ์ต้นไม้ใบไม้รู้เขาก็ไม่รู้ไม่มีหลายลักษณะทำไมก็ไม่รู้ครับพอเบาๆนั่นเองเพราะฉะนั้นความเพียรสำคัญไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนต้องมีสติกำหนดตลอดเวลามันตรงกันที่มันรู้ที่มันเห็นแล้วเช่นกายสุขภพเย็นร้อนเขาก็มีสติกำหนดเห็นแล้วเลยโยมก็มีความเนี่ยถ้าจะดีกว่าทำไมเบาๆนะเดินก็ได้ถ้าจะดีกว่าบูมมันก็จะในงานเนี่ยก็จะทำไปทุกวันก็สามารถไปรู้ทำได้ทำอย่างตัวทุกเรื่องมาได้หลังทุกเรื่องไม่ใช่นะไปรู้เดินเดินขึ้นบันไดขึ้นไปแค่ดีมันก็มีการพูดคุยกันหาตัวที่ยังไม่ได้ตัวนี้เองมันสามารถรู้ขึ้นได้แล้วความคิดกำลังแรงที่คุณชวนเราคือสภาวะที่ความสำนักกำลังนั่งกำลังหันคนสองปีที่ผ่านมาอะไรก็ไม่เกี่ยวแต่นี่ไม่ถึงกับ ในเรื่องที่ทำให้เรื่องมาแบบนี้นะตัวน้ำพระเองตัวโลกิเทียนมาแต่ตัวโมหะมันสว่างสวยแค่นี้ยังได้ตัวกระทบตัวน้ำพระในส่วนที่ขาดอยู่มีสิ่งที่ต้องใช้ก็มีก็สามารถจะเข้าใจในธรรมะได้ได้แค่นั้นปาลีผมเรียนทำให้หมดแต่วันนี้ก็เอาเรียนกันดูเขาเรียนเรียนไม่ได้ได้เรียนก่อนแล้วก็เรียนเรียนก็แค่นั้นให้เราเรียนเป็นโลกเรียนเรียนเราถอนแสงให้เป็นธรรมโลกมีแต่เดินบทมันก็ไม่มีเส้นแค่นั้นตายน้องเบาเบาแต่เรามีโยมเพียงกับแนวไม่รอดแล้วก็มีสติสมัยยากควบคู่วันใดวันหนึ่งมันจะรวมขึ้นเป็นตัวเป็นธรรมะมันคือธรรมแต่ในโลกนี้ความเพียรก็ทบมาในเรื่องว่าตอนนี้ในโลกนี้มีความเพียรนั้นมีแต่โลกและเป็นที่ทบกันเราต้องเข้าใจในภาวะอย่างนี้ไม่ว่าจะยืนเมื่อวานก็ตรงเดียวกันลูกนามนี้แม้แต่หายใจเข้ามันก็ตรงกันอย่างนี้ที่มีคำว่าบุรุษบุรุษก็สี่อยู่ในนั้นอยู่นี่ตัวธรรมะตัวสภาวะธรรมไม่ใช่ตัวของเราไม่ว่าจะกินอะไรกันกินกาแฟไม่ออกเงินไหลใจเข้าไม่ออกแล้วมันก็จะตกจะนั่งยืนเดินนอนมันก็เหมือนกันถ้าเราเอาธรรมะนี้แบบจับลูกตามเป็นอารมณ์เนี่ยกองกันกองกันแล้วเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีแก่ขึ้นมาเหมือนกันตายแล้วเข้าโรงแต่เขาเมื่อนำของเราไปอยู่ตรงนี้แล้วหาว่าหญิงชายไม่มีสักเดียวสมมติจากบุคคลตัวตนเราเขาบอกว่าไอ้กองเหมือนกันนั่นแหละกองกันกองเนี่ยวันนี้คือแต่คำนะจะอยากให้เข้าใจแนะนำแนวปฏิบัติเข้าใจที่โดยมากมันจะเป็นสมมุติมาเราเห็นกันคนโน้นคนนี้ที่นั่นอยู่เนี่ยให้ระวังนิดนึงอยู่นั่นจริงๆแล้วมันจะรู้จะทบตาไม่รู้ว่าเห็นไม่รู้ทุกอย่างนั่นเองแค่มันไปในร่องไปในหมู่คนหมดนั่นจะแปลว่าสมมติมันครอบงำอย่างนั้นที่จริงมีวันหนึ่งคืนเป็นฝ่ายเปลี่ยนวันบอกท่านแก้ทีนี้ก็เป็นอาคารหรือฝ่ายเข้าใจแยกแยกอย่างนี้แต่พวกเราต้องเราเดินผ่านไปก็ผ่านมาไหลไปก็ไหลมาไม่ยินจะดีที่ทำงานว่าอย่างนั้นตัวนี้ตัวเธอใช้เบลมากเลยตัวนู้นมันแหลกไปวันนั้นข้าวยินจะปีก่อนเมื่อไหร่ ไอ้ความรู้นั้นมันก็จะมาแล้วไม่จะถอยหลังกับเรื่องให้เราได้หลักธรรมแม้เราทำงานร่วมกันแล้วก็ไม่จะมองเราไม่ต้องไปคิดมากมือเราทำตาเราเห็นสติปัญญาเราที่แล้วมันมีหนักเองหรอไอ้หนักเราโดนไปแล้วมันไปไปแล้วมันก็ว่าเมื่อจะมีการเกิดมีไปมีมามีเกิดเกิดมีเข้ามีออกไม่มีสามแล้วแต่อันนี้จะมันจะสาเป็นแรงเข้ามาพูดนะอันนี้แหละตัวมันรู้ทำแต่หญิงชายมันสมมติขึ้นมาเลยผู้ทางโลกเขาไม่สนใจเรื่องธรรมะและจะพวกเรามาอยู่วัดตัวตั้งสิบปีแล้วไม่รู้ธรรมะเพื่อมันเป็นบุคคลมาลองก็เห็นแต่อันไหนมีกับต้องมีกับอยากมีอยู่เราต้องเก่งเท่าไหร่เก่งดีเข้าใจธรรมะเริ่มหันโน้ตก็อาศัยรู้และจะรับแต่ดังนี้ก็ไม่รู้เข้ามาก็รู้ควรจะเข้ามาแต่อาศัยคนเขารู้แจ้งเขาจะคอยถ่ายทอดกันแต่ละลักษณะมีนำให้เข้าใจมันยังไม่รับเราก็รู้มันจากหน้าเป็นจากพอมันปกปิดมันต้องจะทำเลยเกิดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นกรรมฐานมาแล้วพอมันเรียนก็รู้เนี่ยนักเท่านั้นคนดีจะแท้งนำจะโกงจะพูดนำเขาไม่ต้องดักนะบาปโกงทำทำไมอ่ะเป็นวัวเป็นสิงเขาขอทันหลอกไม่อยากพูดกับโกงมนุษย์มียากเพราะมันหลายขั้นตอนโกงที่ทุ่มหัวและด้วยเอาวิชายังมีโกงโลกโกงโลกกำลังฟ้องมาอีกชั้นหนึ่งแท้ก็มาเรียนสมมุติอันหนึ่งแต่บุคคลตัวตนเอาไม่จริงตั้งแต่ตัวมาเห็นไหมครอบเรามาเป็นสายสมาธิมาก็จะมาแต่มาง่ายต่อเรื่องสมาธิเรื่องแต่ไหนมาต้องคนนั้นรู้แจ้งในภูมิเกียรติมาเรื่องพวกนี้ท่านจะนับเงินผู้โตในแบบไว้ปัจจุบันว่าว่าท่านขานทั้งหลายในที่เกิดทำกองไม้ฟางทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านที่จะต้องบูชาทีนี้เมื่อตนเองวัดที่กำมือด้วยจิตพุทธดาษนาเรื่องช่วยกันโลกอย่างเย็นเย็นใจยังไงหลับยังไงก็ต้องช่วยแก้ไขปัญหาเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยคนพุทธประมาณนะตัวเองแต่เราหนักพอแล้วทีนี้เรามาไอ้เราเราก็ต้องชี้นำเขาจะเหนื่อยยากแทนเป็นยังไงก็ต้องพยายามคนจะหลับเราจะนอนบางครั้งก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วจะนอนไม่หลับ ้องเดินตาดูแลหมดเรียบร้อยมากอะไรนี่อะไรไอ้ร้านเนี่ยท่องปรับใส่ใจใจหลอกจากทางหลังที่มาขึ้นได้ยังไงพยายามหาทางวิธีนำเข้าใจให้ถึงแก่นให้ถึงใจที่สุดที่จะได้ได้เพราะฉะนั้นเราเดินสายตรงต้องผ่านและสิ่งรอพวงมาสังเกตจำความได้มาตลอดในชีวิตเราก็ต้องพูดศาสนามาสังเกตจำความได้มาเป็นเด็กวัดเป็นสมณะงานวัดมาผู้ปฏิบัติผู้ว่าอาจารย์มาจงไปตามมาบวชเองละต้องบวชเองละศาสนาบวชสักครั้งหนึ่งเดียวความมืดบวชมันแต่บางทีอาจจะจำความได้จากจนปัจจุบันจนแล้วอายุ40สมัยเป็นฆราวาสมาจำความได้มาจนอายุ45ปีทำได้อะไรกันอันนี้จะนานก่อนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิยายกันมาไม่ได้เป็นที่เป็นนั่นอะไรเลยแต่ละวันแต่ละเดือนที่ผ่านมาทุกวันทุกวันหาทีมแทบไม่รอดก็มีทีมแทบไม่รอดก็มีขึ้นมาแล้วไปยุติปีแล้วเราเกิดไปตัวนี้มันทำให้เราคิดพิจารณาแล้ววันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรให้ลูกจะเข้าใจดีดีกว่าแล้วนับวันจะมันจะคอยหลังลงของไปเรื่อยๆชีวิตจะเรียวไปเรื่อยๆแล้วจะทำอะไรแต่ทิ้งใจที่นานเมื่อไหร่ไปดีนี่แหละชีวิตของเราต้องไปลาหายยืนนานก็มีนานขึ้นครูบาอาจารย์จะจับเอาไว้ใช้ให้เราต้องมุ่งธรรมะไม่ได้จะมาสวดมนต์ไหนเดินสวดภาษาเดียวก็เป็นเกจิอาจารย์ได้แล้วมันเตือนเราตลอดเราจะมุ่งธรรมะในปฏิบัติเพื่ออายุควรเองจะทำเพื่อพ่อเองและต่อของเราไว้ไม่มีผู้ประกาศทั้งนั้นแม้แต่อนาคตครูบาอาจารย์นั้นประกาศไม่อยากไปตามเอาที่ไหนก็ขอต้องการไม่ทันสาห้าให้คนจะไปทำดีแต่หาพิเศษหาการจะรู้ว่านะครับเราต้องนายโทษาของกำลังสมโยมมุสกันแล้วเราต้องมาหาทางวิเศษไปลงไปทำไปตามวิธีครับผ่านมาหมดจังที่รายการนั่นคือสี่เอาเลือดล้างโดยคนที่ต้องทำที่รายการใช่ครับยิ่งมาทุกข์ก่อมาเออเริ่มต้นเจ็บไม่ให้เราขอบคุณเราตลอดนี่ไงนะเราดูเชื่อสิสมาธิของเรา เรามีสมาธิมีสติพวกคุมความรู้สึกไม่ให้เห็นละอารมณ์ที่มันถึงทำไม่ลงความรู้สึกนะไม่ต้องมีเรื่องเวลาธรรมะมันเป็นเรื่องของเราจะตัดใจมานี่คือตัวธรรมะปฏิบัติโลกธาตุเป็นไม่มีกฎที่ทำให้ต่อสู้กันนานมากมีใครแนะนำมีคนมาดูเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มาพิจารณาของแต่ละเรื่องที่เราองค์การกันประลุกันกันก็มันมีกันนั่นแหละที่เราทำความเพียรเนี่ยไม่ยอมลดไม่ว่าจะแก่จะหนุ่มจะต่อมาไม่ว่าจะนั่งยืนเรียนรอคุณเนี่ยที่กำหนดต่อไปเรื่อยๆที่จะเข้าขายในใช้ลงด้วยการนำสายที่จะทำงานนี้ก็เป็นสมมติแต่เอาสมมตินั้นแก้ไขเป็นสมมติเห็นน้ำย่อน้ำเย็นรู้สึกเหล่านี้เป็นสมมติแต่อาศัยและจะทำสมมติจะจับเขาไปแก้ความเห็นผิดที่มันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยน้ำยอดน้ำทำโบราณมาไว้อะไรสมมติจะยอมรับไม่เป็นไรจ้ะคือความจริงเลยสมมติมีแรงบอกก็ไม่อยากมองดีแต่มันไม่ยอมนั่นแหละเดียวเรียกว่าสมมติที่ของไม่ดีตัดทิ้งมันไปเอาหน้าไปเลยหลวงพ่อแนะนำให้หนุ่มตุ้มเพื่อให้ได้เข้าใจในธรรมะให้เข้าใจในใจการทำที่มันอยู่ในตัวเราคนอื่นต้องเห็นแบบนั้นในใจปั๊บมันก็ต้องเห็นแบบนั้นมีความเพียรภาวนาตลอดเลยครับมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีพัฒนาเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ต้องเห็นละเลยตาแต่สมมตินะนี่นี่นี่น้ำยอดทำตาแต่สมมติคือน้ำปอกน้ำหอมหรือกี่ปอกกี่หมอกอะไรนั่นนั่นแหละมันสมมติแต่รูปธรรมนามธรรมเหมือนกันถ้าต้องวิจัยอย่างนี้มันหมดแล้วอยู่ที่เล่นอยู่ที่เงียบที่ไหนถ้าเราแลกเปลี่ยนของนู้นจิตขาวันนี้เราก็เอานั้นมาเป็นอารมณ์ท่านจิตขาวเพื่ออะไรอะไรเป็นไอ้ความเงียบผิดนั่นแหละก็เป็นมันเป็นหลงสมมติไปจิตปอดจิตขาวจิตหมออะไรเรื่องข้าวปอดข้าวหมออะไรต่างๆนั่นสมมติมันมาแตกนั่นแหละนั่นแหละมันเกลียดกันมันยิ้มหาแต่ก็เพราะไอ้สมมติมันมาแตกแล้วก็มีใจตัวเองแตกตัวเองมาโผล่จริงครับมันจะเห็นความจริงไอ้เกลียดตัวเราเกลียดเองนั้นยิ้มหาหรือยิ้มหาเพราะสมมติแต่อารมณ์นอกกำแพงไปแล้วจะไปแตะที่นั่นทั้งหมดทำไมทั้งหมดไปข้างเดียวเพราะได้เป็นกำแพงในธรรมะเพราะได้ศึกษาเข้า ทำงานแล้วปวดมาหลายปีหลังจากที่ที่หนึ่งร้องร้านเขาโอเคแต่เขาพึ่งติดปวดปีมันยังไม่เข้าใจในธรรมะเลยแล้วคนนอกมันจะเหลือเลยถ้าโลกมันตามแล้วมันโกงขึ้นมาเนี่ยคนทุกคนทำมาบอกในนั้นจะไปสนใจมันเพราะมันดิ้นรนหาใจลำไม่ด้วยหาใจไม่ถูกต้องมันไม่ดีตัวเองนะอันนี้เราจะตรวจเส้นทางการเขาจะคุ้มที่หนึ่งขึ้นมาว่าเข้ามาศีลธรรมไม่สื่อสารกันอาวุธคนนี้เองการจะทำบุญก็คือเหตุการณ์เราจะถวายจะปลุกใจใจเป็นเหตุการณ์จะไหว้พระในทำบุญหมายถึงด้านงานเขาต้องมีเที่ยงของคุณเขาทำหายแล้วแหละคุณเป็นไงคือบุญเป็นคือส่วนเดียวนะถ้าเกิดเขาจะมาทำบุญกับเราไปแต่ปัจจัยว่าอาหารข้าวหวานอะไรต่างๆให้เขาเสียแล้วให้เรานำบุญเนี่ยทำมาบารมีเราเชื่อบุญแล้วเนี่ยเราเล่นทำมาบารมีสร้างบารมีไปช่วยดังนั้นทุกองค์มีกันเราจะตรีเป็นกันเลยสเนกสมบัติเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกคำว่ามันมีแบบรวมเลยตั้งแต่ทิ้งแต่ออกมาโกงอยู่ว่าทิ้งเองไม่ต้องพูด227 301ข้อนำตัวนี้ไม่ต้องพูดนักเรียนผมปัญญาเราจะเลยสมาธิเลยสติก็ไปยากตัวเดียวแน่ๆนี่คือตัวภาวนาที่เราทำทุกอย่างได้ว่าเป็นทางไปเรื่อยๆและอ่านการสิ่งทุกอย่างทำทำเมื่อเรียนทำเองกินทำเองถูกความถูกเยอะอะไรต่างๆนี่ก็เจ๋งดูตัวเองดูตัวเองนิ่งเองก็นิ่งเตือนตัวเองตลอดเวลาทำด้วยคุณเลี้ยงตัวเองเพื่อไม่อาศัยอาศัยโมราโมก็แล้วเป็นเพื่อนแล้วอาศัยผู้หายอะไรที่ให้จะติดอยู่กับตัวทุกขณะไปเราจะได้รู้จิตของเรามันหลอกลวงเรามันตลกแสลงที่ดีอะไรไอ้ตัวคิดเรื่องปรุงแต่งตัวสร้างฐานปรุงแต่งตัวปรุงบรรยากาศปรุงตัวตัวนี้แหละตัวทุกข์ตัวรู้สึกมันตัวอันตรายตัวอันตรายนี่แหละตามนั่นแหละตัวคิดเรื่องปรุงแต่งมันก็จะรอต่อการเวลาตามนั่นเองในนั้นมันคิดกล่าวถึงเตือนสาวกเธอจงทำความรู้สึกตัวตัวของเราจะแลกไปแลกไปครับใช้งานไปแล้วทำความรู้สึกอย่างนี้จะให้มันตรงกระแสของเวลาภายในถ้าเป็นได้แบบนี้มันก็ไปไปทันทีถ้ามันคิดเรื่องปรุงแต่งอะไรแล้วก็จะติดกำลังมีคิดโดดแล้วก็มีคิดโดดเยอะถ้าคิดไม่ไปแสนไปก็จะติดตามเลยแล้วเป็นสักคนโดดแล้วก็ทำใหม่ใช่ว่ากลับมาแล้วทำละทำไม่ลงนี่มันไวฉะนั้นเรามาโดดเราสร้างมันมีแต่ตัวเราเองเป็นเหตุของมรรคอะไรนะแต่ข้างนอกก็ไม่มีไม่มีคำว่าหน้าบารมีก็จะทำตอนเช้าถึงเข้ามาในวัดแต่ว่าก็ว่าได้ดีในการบารมี จะถึงในยังไม่มีนี่ก็รู้ไปว่าดีก็ดีอะไรภาวนาก็ไม่รู้แล้วจะเป็นอะไรเนี่ยมันมีข้อแย่งกันอยู่ทางโลกนี่นะยิงล้อก็ไม่ดีตาจริงก็ไม่ดีอยู่กับโลกตาลอยอยู่เที่ยงก็ดีหายใจก็ออกก็ไม่ดีเห็นแล้วมันจะมีหรอกมีเข้ามีออกมีไปมีมามีเกิดมีดับสามตัวสภาวะแบบนี้ที่เขาบอกเดินยาวที่ภาพสภาวะทำนั่นเองเห็นตัวดูยาวจะมีสัตว์ที่นี่มันเจอเจอว่าเราจะเกิดมาจากคนก็มาเลยนะจริงแบบนี้คนจะมาแตะของที่จะมาทำลายนี่ต้องใช้เวลาต้องมีคนรู้แก้จริงๆมันที่นำความสามารถเข้าใจไปเรื่อยๆเราไปเรียนมาใส่กันนั่นคือไม่ใช่ฝันเขารู้ไม่ใช่ยังไงฝันน่าอินรู้เวทนาสัญญาธรรมอนิยามขันธ์วิญญาณแต่พอมาปฏิบัติวิญญาณกำลังรู้กับวิญญาณมันคือคู่กันแค่นิ้วมือกับนิ้วชี้ก็ขันธ์มันจะรู้เนี่ยแค่ได้ดูแลนี้แต่รู้จักความดีเลยโลกเลยรู้แค่ในวันหลายวันมีพลังงานทางภาคเหนือบางตอนเด็กเขาอยู่ที่นี่พอท่านสมุทรมาความดีกว่าความดีแต่โดยทางแล้วจะเป็นอะไรโดยทางเลยถ้าเราเข้าใจตัวนี้แล้วจะมีจริงมีหายการบุคคลยังมีอยู่จงเล่นกันมีแต่สิ่งควบคุมอยู่ที่จะรู้นามที่จะรู้ความแข็งที่จะรู้พนันเพื่อจะใครเจอความเล่นกันกินกับนิสันหายใจเข้ากับนิสันด้วยแก่เก็บตายกับนิสันด้วยจิตด้วยวางนิสันวันนี้ก็ต้องเอาไม่ต้องว่าไม่มีอะไรนิสันคุณจิตตายในสมมติโลกในสมมติฉะนั้นเราต้องทำเราเรียกว่าตัวนี้สำคัญเลยฉะนั้นเราต้องพูดมาพูดไหลในสิ่งพูดที่เข้ามาตัดอย่าเป็นความรู้สึกให้เรารู้เพียงพอต้องรับช่วยถ้าเราจะพูดไปถูกใจเขาหรือเปล่าเราเขาต้องมีความรู้สึกแต่เรารับปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ต้องที่ทำหากแก่ยากยากเกิดมันเอายากมันแตกออกมาแล้วตัวรู้ธรรมะมันอาจจะกดดันหรือควบคุมความรู้สึกก็บอกมันดีมีการพูดตามแบบนี้รู้มันที่ทำไปที่พิจารณาเนี่ยเนี่ยคนเดียวเราจะทำได้เราต้องไปทำดีเสมอเมื่อเราไม่มีเขามาไม่ให้ทำก็ให้ทำไม่ให้ก็ไม่ได้ทำครับโดยทำเนี่ยโดยสายบุญนั้นก็จะต้อง เห็นก็เกิดสันตายวันแรกขึ้นมาหลวงพ่อขึ้นมาเข้าถวายทานบริอันหมดที่ลาขึ้นมาเนี่ยไม่เกิดก็ลาถวายของทำรอยที่มาเที่ยวมาดูชมในสังเกตเมื่อไรเรื่องมาอยู่ฉันอยากไปทำบ้านของฉันแล้วมันไม่มีมีคนกันเลยเวลาวันนี้มันจะเห็นไม่ใช่น้อยที่จะทำต่างๆนั้นด้วยในวันก่อนนี้อะไรมันเช้าอะไรทั้งวันอยู่นี่ที่ความสุขของมันทุกใจของมันแค่ตามในเรื่องแต่การทำเหมือนกันไปเลยนี่เป็นธรรมถ้าการทำเหมือนกันที่พูดที่เรียนนี่คือความหมายดูสังเกตฟังทีนี้ต่อถ้าเราไม่ได้ทำนี่ก็ตามก็หลังทางก็ไปดูเรื่องฉะนั้นเราคอยก่อนละเริ่มมารู้สึกตามถ้ามีฉันทามีสติแล้วถ้าเราเข้าใจธรรมะเขาก็ฟังมาดีกว่าหลวงพ่อคิดต้องใช้กันไปเท่าไหร่ท่านจะรู้ไหมเรื่องท่านจะรับผิดชอบไหมต้องทำโปรตีนทำไมเลยเขาเลยทำเดิมทำดีก็ทำไม่ทันเลยทำมาคิดแต่ความใจความเราเป็นยังไงโยนโยนละมีแต่ล้างมีแต่พอเราพัฒนาขึ้นมาทำอยู่ล้างใจอันนี้คือทำเมื่อใครทำไปแล้วคนหนึ่งนอนคนหนึ่งทำคนนอนนะฟังไม่ดีนะคนนอนต้องแก้ของคนทำต้องอะไรทำว่าเขามีสติมีสมาธิเขาทำเขาแปลว่าอะไรคนนอนไม่มีสมาธิตายไปแล้วตายทั้งวันนี่เป็นการทำให้ทุกที่ทำอยู่คนนอนหลับทุกคนนอนเลยทุกคนมาไอ้คนไม่หลับทุกคนทำทุกคนทำหาหาหาอะไรที่จะทำได้ทำทำเป็นสติมันเป็นสมาธิมันเขาได้ยินหัวใจแล้วเขาต้องทำอะไรทำจริงแต่เขาจะเอาเขาที่นี่ไปนุ่งทำไมเพื่อนไว้ทั้งหมดเรียนรู้ทำไมทำแล้วจริงไหมอยากไปจริงด้วยทำไมเราอาศัยอยู่อาศัยอยู่หรือว่าเราอาศัยอยู่จะทำอะไรเราอาศัยไปวันเรื่องผ้าอะไรวันหนึ่งมันจบเราการใช้เงินใช้โปรติจากใช้โปรติเป็นของมงคลไม่น่าเชื่อน่าไปดังใครยังไงต่างต่างมีเราต้องเอาคำพูดตัวตนเอานำมาวิจัยมาเชื่อเชื่อตัวเองทำไมเราต้องเชื่อในที่เจริญการเก่งมาก่อนที่จะระดับจะรู้เองลำบากแล้วก็ต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาความรู้ที่ที่คนใช้สมองจะรอเราต้องพิจารณาแต่ใช้ลมในตัวเองที่ตัวเองจะรักษาลมก็ต้องพิจารณาพิจารณาเชื่อฉะนั้นเอง เนื้อเราจะจับเข้าไปจากวันจากที่วันนี้วันที่เราเดินไปเดินมาอยู่แล้วนี้ยังไม่ถึงวันที่กำลังมีวันจะต้องมีเวลาที่คุณมาของเราจะมาทำตามการในวันนี้ที่จะทำให้คุณฟังตามให้ความรู้สึกไม่หดตลอดทุกเรื่องไม่ต่อมาเลยในระหว่างนี้เป็นว่าผู้ที่มันรู้แต่คำแล้วมาดับทำในวันนั้นผมทำได้หมดเอาเงินเงินก็ไม่มีไม่รู้จนคงไม่รู้จักใครอีกแล้วรู้จักขอความใหญ่ผมทำได้หมดเลยฉะนั้นไม่ควรจะมาดูจะดูจะดูต่อไปเราไปมีแรงงานกันเท่าไหร่